kita kutoka leo. Na uchague moja wetu kati ya mimi na yeye. Lakini karama nilizofanya siwe sara kwangu mimi. Kumbuka umaarufu wako, salamu yangu mimi mama. Lewi unapendeza, unatia na vidudu. Ukumbuke ulikotoka, sipendi langu mitumba. Mekwamba leo umekwamba, ujanja wako umekwisha. Kwako kwa wawili kijasho kita kutoka leo. Na uchague moja wetu kati ya mimi na yeye. Kini karama nizofanya siwa sara kwangu mimi. Kumuka umarufu wako, sababu yangu mimi mama. Unapendeza, unatia na vidudu. Ukumbuke ulikotoka, sipendi langu mitumba. Kutoka leo. Na uchague moja wetu kati ya mimi na yeye. Lakini karama nilizofanya siwa sara kwangu mimi. Kumbuka umaarufu wako, salamu yangu mimi mama. Lewi unapendeza, unatia na vidudu. Ukumbuke ulikotoka, sipendi langu mitumba. Na deli bado jamaliza kakugundua mama o oh.